महाभारत उद्योग पर्व। ओम श्री परमात्मने नमः। सेनोद्योग पर्व प्रथमोध्याय। राजा विराट की सभा में भगवान श्री कृष्ण का भाषण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय महाभारत का पाठ करना चाहिए। वै सम्पान वाच कृत्वा विवाहं तु कुरु प्रवीरा तदा भीमन्योर्मुदिता स्वपक्षाः विसम्य रात्रावसथी प्रतीता सभां विराटस्य ततो विजग्मुः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अभिमन्यु का विवाह करके कुरुवीर पांडव तथा उनके अपने पक्ष के लोग यादव पांचाल आदि अत्यंत आनंदित हुए। रात्रि में विश्राम करके वे प्रातः काल जगे और नित्य कर्म करके विराट की सभा में उपस्थित हुए। सभा तु सामस्य पते समृद्धा मणि प्रवेको तमरत्न चित्रा नस्तासना माल्यवती सुगंधा तामभ्ययुस्ते नरराज वृद्धा। मत्स्य देश के अधिपति विराट की वह सभा अत्यंत समृद्धिशालिनी थी। उसमें मणियों, मोती, मूंगे आदि की खिड़कियां और झालरें लगी थी। उसके फर्श और दीवारों में उत्तम उत्तम रत्नों, हीरे, पन्ने आदि की पच्चीकारी की गई थी। इन सब के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस सभा भवन में यथा योग्य स्थानों पर आसन लगे हुए थे। जगह जगह मालाएं लटक रही थी और सब ओर सुगंध फैल रही थी। वे श्रेष्ठ नरपतिगण उसी सभा में एकत्र हुए। अथासनान्या विसताम पुरस्तात् उभौ विराट द्रुपदौ नरेन्द्रौ वृद्धौ च मान्यौ पृथ्वीपतीनां पित्रा समं रामजनार्दनौ च। वहाँ सबसे पहले राजा विराट और द्रुपद आसन पर विराजमान हुए, क्योंकि वो दोनों समस्त भूपतियों में वृद्ध और माननीय थे। तत्पश्चात अपने पिता वसुदेव के साथ बलराम और श्री कृष्ण ने भी आसन ग्रहण किए। पांचाल राज्यस्य समीपतस्तो शनि प्रवीर सहरोहिणेय मत्स्यस्य राज्ञस्तु सुसंकृष्टो जनार्दनश्चैव युधिष्ठिरश्च। पांचाल राज द्रुपद के पास शनि वंश के श्रेष्ठ वीर सात्यकी तथा रोहिणी नंदन बलराम जी बैठे थे और मत्स्यराज विराट के अत्यंत निकट श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर विराजमान थे। सुतास्य सर्वे द्रुपदस्य राज्ञो भीमार्जुनौ माध्रवती सुतौ च प्रद्युम्न सांबौ च युधे प्रवीरौ विराट पुत्रैश्च सहाभिमन्युः। सर्वे च शूरा पितृभिः समानां वीर्येण रूपेण बलेन चैव उपाविशन् द्रौपदेया कुमाराः सुवर्ण चित्रे सुवरासनेषु। राजा द्रुपद के सब पुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युद्धवीर प्रद्युम्न और सांब विराट के पुत्रों सहित अभिमन्यु तथा द्रौपदी के सभी पुत्र सुवर्ण जटित सुंदर सिंहासनों पर आसमान आसपास ही बैठे थे। द्रौपदी के पांचों पुत्र पराक्रम, सौंदर्य और बल में अपने पिता पांडवों के ही समान थे। वे सबके सब सूरवीर थे। तथोपविष्टेषु महारथेषु विराजमाना भरणाम्बरेषु रराज सा राजवती समृद्धा ग्रहैरिवद्योर्विमलैरुपेता। इस प्रकार चमकीले आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से विभूषित उन समस्त महारथियों के बैठ जाने पर राजाओं से भरी हुई वह समृद्धशाली सभा ऐसी शोभा पा रही थी मानो उज्ज्वल ग्रह नक्षत्र से भरा आकाश जगमगा रहा हो। ततः कथास्ते समवायुक्ताः कृत्वा विचित्रा पुरुष प्रवीराः तत्सुरमुहूर्तं परिचिन्तयन्तः कृष्णं निपास्ते समुदेक्षमाणाः। तदनंतर उन सूरवीर पुरुषों ने समाज में जैसी बातचीत करनी चाहिए उचित है वैसे ही विविध प्रकार की विचित्र बातें की। फिर वे सब नरेश भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए दो घड़ी तक कुछ सोचते हुए चुप बैठे रहे। कथांतमासाद्य च माधवेन संघटिता पांडव कार्य हेतो ते राज सिंहासहिता यशृण्वन् वाक्यं महार्थं समभोदयं च। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के कार्य के लिए ही उन श्रेष्ठ राजाओं को संगठित किया था। जब उन सब लोगों की बातचीत बंद हो गई तब वे सिंह के समान पराक्रमी नरेश एक साथ श्री कृष्ण के सार गर्भित तथा श्रेष्ठ फल देने वाले वचन सुनने लगे। श्री कृष्ण उवाच सर्वै भवद्भिर्विदितं यथायं युधिष्ठिर सौबलेनाक्षवत्याम् जितो निकृत्या प्रहितं च राज्यं वन प्रवासे समय कृतश्च। श्री कृष्ण ने भाषण देना प्रारंभ किया। उपस्थित सुहृदगण आप सब लोगों को यह मालूम हुई है कि सुबल पुत्र शकुनी ने द्यूत सभा में किस प्रकार कपट करके धर्मात्मा युधिष्ठिर को परास्त किया और इनका राज्य छीन लिया है। उस जुए में यह शर्त रख दी गई थी कि जो हारे वह 12 वर्षों तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास करे। सक्तैर्विजेतुं तरसा महिं च सत्ये सितै सत्यरथै यथावत् पाण्डोसुतै तद्व्रतमुग्रम रूपं वर्षाणि षट्सप्त चेणमग्रैः। पांडव सदा सत्य पर आरूढ़ रहते हैं, सत्य ही इनका रथ आश्रय है, इनमें वेग पूर्वक समस्त भूमंडल को जीत लेने की शक्ति है। तथापि इन वीराग्रगण्य पांडु कुमारों ने सत्य का ख्याल करके 13 वर्षों तक वनवास और अज्ञातवास के उस कठोर व्रत का धैर्यपूर्वक पालन किया है जिसका स्वरूप बड़ा ही उग्र है। त्रयोदशश्चैव सुदुस्तरोऽयम् अज्ञायमानैर्भवतां समीपे क्लेशान् सह्यान् विविधान् सहद्भिः महात्मभिश्चापि बले निविष्टम्। इस 13वें वर्ष को पार करना बहुत ही कठिन था, परंतु उन महात्माओं ने आपके पास ही अज्ञात रूप से रहकर भांति भांति के असह्य क्लेश सहते हुए यह वर्ष बिताया है। इसके अतिरिक्त 12 वर्षों तक ये वन में भी रह चुके हैं। एतैः परप्रेष्य नियोगयुक्तैः ऋक्षद्भिराप्तं स्वकुलेन राज्यम् एवं गते धर्मसुतस्य राज्ञो दुर्योधनस्यापि च यद्धितं स्यात् तच्चिन्तयध्वं कुरु पुङ्गवानां धर्म्यं च युक्तं च यशस्करं च अधर्मयुक्तं न च कामयेत राज्यम् सुराणामपि धर्मराजः। अपने कुल परंपरा से प्राप्त हुए राज्य की अभिलाषा से ही इन वीरों ने अब तक अज्ञात अवस्था में दूसरों की सेवा में संलग्न रहकर 13वां वर्ष पूरा किया है। ऐसी परिस्थिति में जिस उपाय से धर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा राजा दुर्योधन का भी हित हो उसका आप लोग विचार करें। आप कोई ऐसा मार्ग ढूंढ निकालें जो इन कुरुश्रेष्ठ वीरों के लिए धर्मानुकूल न्यायोचित तथा यश की वृद्धि करने वाला हो। धर्मराज युधिष्ठिर, यदि धर्म के विरुद्ध देवताओं का भी राज्य प्राप्त होता हो तो उसे लेना नहीं चाहेंगे। धर्मार्थ युक्तम तुम ही पतित्वम ग्रामे पिकस्ते चिरम बोबसेत पित्रम हिराज्यम विदितम नृपाणाम यथा प्रकृष्टम धृतराष्ट्रपुत्र। किसी छोटे से गांव का राज्य भी यदि धर्म और अर्थ के अनुकूल प्राप्त होता हो तो ये उसे लेने की इच्छा कर सकते हैं। आप सभी नरेशों को यह विदित है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों के पैतृक राज्य का किस प्रकार अपहरण किया है। मिथ्योपचारेण यथा यथाशनेन कृच्छं महत्प्राप्तमसह्य रूपम न चापि पार्थो विजितो रणेतैः स्वतेजसा धृतराष्ट्रस्य पुत्रैः। कौरवों के इस मिथ्या व्यवहार तथा छल कपट के कारण पांडवों को कितना महान और असह्य कष्ट भोगना पड़ा है यह भी आप लोगों से छिपा नहीं है। धृतराष्ट्र के इन पुत्रों ने अपने बल और पराक्रम से कुंती पुत्र युधिष्ठिर को किसी युद्ध में पराजित नहीं किया था, छल से ही इनका राज्य छीना। तथा पिराजा सहित सुहृद अभिवसते यत्तु स्वयं पांडुसुतैर्विजित्य समाशितं भूमिपतिं प्रपीड्य तत्रार्थयन्ते पुरुष प्रवीरा कुंती सुता माद्रवती सुतौ च बालास्त्वमेतैर्विविधैरुपायैः संप्रार्थिता हन्तुम मित्र संघैः राज्यं जहिर्षद्भिर सद्भिर प्रोग्रैः सर्वं च तद्वो विदितं यथावत। तथापि सुहृदों सहित राजा युधिष्ठिर उनकी भलाई ही चाहते हैं। पांडवों ने दूसरे दूसरे राजाओं को युद्ध में जीतकर उन्हें पीड़ित करके जो धन स्वयं प्राप्त किया था उसी को कुंती और माद्री के ये वीर पुत्र मांग रहे हैं। जब पांडव बालक थे अपना हित अहित कुछ नहीं समझते थे तभी इनके राज्य को हर लेने की इच्छा से उन उग्र प्रकृति के दुष्ट शत्रुओं ने संघबद्ध होकर भांति भांति के षड्यंत्रों द्वारा इन्हें मार डालने की पूरी चेष्टा की थी। ये सब बातें आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। तेषां च लोभम प्रसमेक्ष वृद्धम धर्मज्ञतां चापि युधिष्ठिरस्य संबंधितां चापि समीक्षतेषां मतिं कुरुध्वं सहिता पृथक् च इमे च सत्येभिरता सदैव तं पालयित्वा समयं यथावत्। अतः सभी सभासद कौरवों के बढ़े हुए लोभ को, युधिष्ठिर की धर्मज्ञता को तथा इन दोनों के पारस्परिक संबंध को देखते हुए अलग अलग तथा एक राय से भी कुछ निश्चय करें। ये पांडवगण सदा ही सत्यप्राण होने के कारण पहले की हुई प्रतिज्ञा का यथावत पालन करके हमारे सामने उपस्थित हैं। अतोन्यथा तैरुपचर्यमाणां हन्यौ समेतां धृतराष्ट्रपुत्रां तैर्भिक प्रकारं च निशम्य कार्ये सुहृज्जनास्तां परिवारयेयुः। यदि अब भी मैं धृतराष्ट्र के पुत्र इनके साथ विपरीत व्यवहार ही करते रहेंगे, इनका राज्य नहीं लौटाएंगे तो पांडव उन सबको मार डालेंगे। कौरव लोग पांडवों के कार्य में विघ्न डाल रहे हैं और उनकी बुराई पर ही तुले हुए हैं। यह बात निश्चित रूप से जान लेने पर सुहृदों और संबंधियों को उचित है कि वे उन दुष्ट कौरवों को इस प्रकार अत्याचार करने से रोकें। युद्धेन बाधे युरिमास्तथैव तैर्बाध्यमाना युधितांश्च हन्युः तथापि नैवेल्पतया समर्था तेषां जया येति भवेन् बतम्ब। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र इस प्रकार युद्ध छोड़कर इन पांडवों को सताएंगे तो उनके बाध्य करने पर ये भी डटकर युद्ध में उनका सामना करेंगे और उन्हें मार गिराएंगे। संभव है आप लोग यह सोचते हों कि ये पांडव अल्पसंख्यक होने के कारण उन पर विजय पाने में समर्थ नहीं है। समेत्य सर्वे सहिता सुहृद्भिः तेषां विनाशाय यतेयुरेव दुर्योधनस्यापि मतं यथावौ न ज्ञायते किं नु करिष्यति। तथापि ये सब लोग अपने हितैषी सुहृदों के साथ मिलकर शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्न तो करेंगे ही, अतः इन्हें आप लोग दुर्बल न समझे। युद्ध का भी निश्चय कैसे किया जाए, क्योंकि दुर्योधन के भी मत का अभी ठीक ठीक पता नहीं है कि वह क्या करेगा। अज्ञायमाने च मते परस्य किं सासमारभ्यतमं मतं वः तस्मादितो गच्छतु धर्मशीलः शुचैकुलेन पुरुषो प्रमत्तः। शत्रु पक्ष का विचार जाने बिना आप लोग कोई ऐसा निश्चय कैसे कर सकते हैं जिसे अवश्य कार्य रूप में परिणित किया जा सके। अतः मेरा विचार है कि यहाँ से कोई धर्मशील पवित्र आत्मा कुलीन और सावधान पुरुष दूत बनकर वहाँ जाए। दूत समर्थ प्रसमायते शाम राज्यार्थ दानाय युधिष्ठिरस्य। वह दूत ऐसा होना चाहिए जो उनके जोश तथा रोष को शांत करने में समर्थ हो और उन्हें युधिष्ठिर को इनका आधा राज्य दे देने के लिए विवश कर सके। विषम्य वाक्यम तु जनार्दनस्य धर्मार्थ युक्तम मधुरम समम च समाददे वाक्यमथाग्रजोस्य संपूज्य वाक्यम तदतीव राजन। राजन, भगवान श्री कृष्ण का धर्म और अर्थ से युक्त मधुर एवं उभय पक्ष के लिए समान रूप से हितकर वचन सुनकर उनके बड़े भाई बलराम जी ने उस भाषण की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपना वक्तव्य आरंभ किया। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि पुरोहितयाले प्रथमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में द्रुपद के पुरोहित का यात्रा विषयक पहला अध्याय पूरा हुआ।